Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, środa, 1 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Na Zamku Królewskim w Warszawie dobiega końca spotkanie przedstawicieli krajów, które wraz z Polską weszły do Unii Europejskiej. Polacy, policja w Paryżu użyła gazu łzawiącego na ulicach protesty aktywistów czarnych bloków. Minister Estonii Martti Kusik podał się do dymisji i jest podejrzewany o przemoc w rodzinie. 15 lat temu Polska dołączyła do Unii Europejskiej. Było to największe rozszerzenie struktur europejskich w historii. Grono członków wspólnoty powiększyło się z 15 do 25. Dziś tworzy ją 28 krajów, ale wszystko wskazuje na to, że wspólnotę opuści Wielka Brytania. Na Zamku Królewskim w Warszawie dobiega końca spotkanie pod nazwą Together for Europe High Level Summit. Są przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach dołączyły do Unii Europejskiej. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Spotkanie odbywa się z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. W rozmowie z TVP Info rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zaznaczyła, że szczyt na Zamku Królewskim jest okazją do podsumowania obecności w Unii Europejskiej, Polski i zaproszonych państw. Ale również przedyskutowania tego, żeby ponownie Unię Europejską zjednoczyć. Nie zgadzamy się na to, żeby był podział na Europę kategorii pierwszej i drugiej, na tych lepszych i gorszych. Dlaczego? Dlatego, że silna Unia jest silną, dlatego że ma na przykład w swoim składzie Polskę ze świetną gospodarką. Proces wejścia Polski do Unii, w tym negocjacji zasad, na jakich nasz kraj wstąpił do wspólnoty, trwał blisko 15 lat. Został potwierdzony w dwudniowym referendum. Dzień po wejściu do Unii Europejskiej papież Jan Paweł II mówił w Watykanie o wkładzie Polaków w dzieło zjednoczenia Europy. Dzięki przemianom zapoczątkowanym w Polsce Unia Europejska powiększyła się o 10 nowych państw, które chcą ściśle ze sobą współpracować na terenie Europy i całego świata. Jan Paweł II ubolewał, że w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także później w Europejskiej Konstytucji nie znalazło się odwołanie do Boga. Prawie 200 kilogramów nielegalnej krajanki tytoniowej ilości tytoniu zabezpieczyli rzeszowscy policjanci. Zatrzymali trzech mężczyzn, którzy prowadzili nielegalną wytwórnię. Sprawcy wpadli po tym, jak samochodem podjechali pod budynek wytwórni w jednej z podrzeszowskich miejscowości, mówi Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. W aucie policjanci znaleźli ponad 30 kg krajanki tytoniowej bez znaków akcyzy. Następnie przeszukali budynek. Tam znaleźli blisko 50 kg krajanki tytoniowej oraz ponad 100 kg suszu tytoniowego, również bez znaków akcyzy. Oprócz tytoniu policjanci znaleźli elektroniczną maszynę do jego rozdrabniania oraz wagę. Oszacowano, że gdyby nielegalny towar trafił na rynek, to z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego skarb państwa straciłby ponad 115 tysięcy złotych. Francuska policja użyła gazów łzawiących w czasie starć z manifestantami na południu Paryża. Tak zorganizowano antykapitalistyczne protesty w związku z przypadającym świętem pracy. Zamieszki wybuchły jeszcze przed demonstracją i jak pisze AFP, na funkcjonariuszy ruszyli tzw. aktywiści czarnych bloków, którzy wyszli przed szereg zgromadzonych. Jedna osoba została ranna. Eksperci twierdzą, że aktywiści pochodzą z kręgów burżuazji i są bardzo dobrze zorganizowani. W dzień po zaprzysiężeniu nowego centrum prawicowego rządu Estonii minister handlu zagranicznego Martti Kusik podał się do dymisji. Ma to związek ze śledztwem o stosowanie przemocy w rodzinie. Jak podała Bałtycka Agencja Informacyjna, Kusik zrezygnował ze stanowiska dzień po oficjalnym zaprzysiężeniu. Już wcześniej był w centrum uwagi mediów. Został zatrzymany przez policję za przekroczenie dozwolonej prędkości w czasie jazdy autem. Alkomat wykazał także śladowe ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. W serwisie Trójki jeszcze zaproszenie na koncert. Polonez Wojciecha Kilara, 9. Symfonia d-moll Ludwika van Beethovena i kompozycje Radzimira Dębskiego. To program koncertu Symfonia Europejska. Zaproszenie do zaśpiewania 9. Symfonii Beethovena traktuję jako bardzo duże wyróżnienie. Jest mi z tego powodu szalenie miło, tym bardziej, że na jednej scenie będę mogła się spotkać ze świetnymi muzykami. Wystąpi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z Katowic. Zaśpiewa fantastyczna Agnieszka Relis, Artur Janda, Tadeusz Szlenkier. Mówiła śpiewaczka Joanna Freszel. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie radiowej Dwójki. Koncert to jeden z elementów obchodów przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Ich patronem medialnym jest Polskie Radio. A to był serwis Trójki.

To zespół Sorry Boys. Oczywiście wiem, że państwo od razu rozpoznali głos Beli Komuszyńskiej. To od niej dostałem to nagranie. Tak bym powiedział. Któregoś dnia zadzwoniłem do młodych artystów, którzy przysłali mi swoje utwory i powiedziałem, że one mi się podobają i chciałbym pomieścić je na płycie minimax.pl. No i okazało się, że zespół Sorry Boys wtedy zadebiutował i do dzisiejszego dnia, gdy coś się pojawia, pamiętają o audycji i przysyłają swoje nowe nagrania. Dziękuję bardzo za ten utwór i już czekam na całą nową płytę, która będzie po polsku, tak zapowiadała Bela. Wreszcie, długo czekałem, ale się doczekałem. Będzie nowa płyta zespołu Sorry Boys po polsku. Gdyby nie to nagranie otrzymane w ostatniej chwili, dzisiejszą tonację rozpoczęłoby nagranie, które pojawiało się wielokrotnie. Teraz może troszkę rzadziej, ale przed najbliższą sobotą i koncertem niezbędne. It's a habit I have, I don't get pushed around. Stop twinkling your star like you do. I'm not the blueprint for all of your B-films, because I've seen that movie too. Thank you. Elton John przyjeżdża do Polski na koncert w sobotę. Będzie w Krakowie i to będzie chyba jego ostatni koncert w naszym kraju, pożegnalny. Jak Państwo wiedzą, on jest na trasie koncertowej 3-letniej. Powiedział, że chce odwiedzić większość z tych miejsc, wszystkie kraje, w których kiedykolwiek był i większość z tych miejsc. Pomyślałem sobie, że u nas by się zebrało troszkę Katowice, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Sopot, Kraków, Oświęcim. No ale przyjeżdża na ten jeden koncert. Kiedyś razem z Państwem żartowaliśmy, że gdyby on chciał ułożyć program z tych najpiękniejszych swoich utworów, to taki koncert musiałby trwać wiele, wiele godzin. No tak, tych utworów w ciągu 50 lat zebrało się sporo. Ale Elton John, gdy pierwszy raz przyjechał do Polski, a to było równiusieńko, co do tygodnia, 35 lat temu, powiedział, tak właściwie bardzo skromnie, powiedział, cytuję, moim wkładem w historię muzyki rozrywkowej mogą być co najwyżej takie utwory jak Daniel czy Your Song. I zapytałem go dekadę później, czy nie sądzi, że tych utworów już jest troszkę więcej, ale odpowiedział tak. I think we've written some songs that stand the test of time. I mean, if you make an album and on each album there's one song that you continue to like playing, then that's a good achievement. I think chyba parę utworów wytrzymało próbę czasu. Nawet jeśli z albumu zostaje tylko jedna piosenka, którą lubisz bardziej i grasz częściej, to już nie jest źle. I myślę, że taka piosenka, chociażby Comeback in Time, której nie graliśmy od dawna, czy House, ten utwór ubóstwia, to one bardzo dobrze brzmią i trudno jest być krytykiem własnej twórczości, ale gdy te utwory gramy, brzmią ciągle dobrze. W związku z czym to muszą być dobre piosenki. No ciekawe, co Elton pokaże nam w sobotę, co nam zagra. Koncert w Krakowie. 35 lat gościliśmy go u nas na koncertowych scenach. To też piękny wynik. Jeżeli chodzi o następnego artystę, odtwarzam dla Państwa utwór, mają Państwo rację, dostaję już takie listy, że gdzieś te mrówki się pojawiły i gdzieś to wzruszenie. No, proszę zobaczyć, co się będzie działo przy następnym utworze. Najpierw drobny wstęp, a potem... just a countryman than a town man. You can judge by his eyes, take a look if you can. He'll smile through his scar. Survival tree's hard. I'd rather trust a man. Kraków to ma szczęście. Steve Hackett będzie w Krakowie w wtorek, a dzień wcześniej w Poznaniu. Dawno nie słyszeliśmy artysty w naszym kraju. Jeden z najwybitniejszych gitarzystów świata. Mówią, najpiękniejszy, najwspanialszy gitarzysta Genesis, no ale spójrzmy na jego solowy dorobek. Ileż tam jest płyt, ileż tam jest cudeniek. Ileż tam rewelacyjnych koncertów, które dostaliśmy potem na płytach. Steve Hackett był tu na Myśliwieckiej. Mam datę dokładną zapisaną. 27 czerwca 2003 roku. Zapytałem go wtedy, bo rozmawialiśmy i powiedziałem w pewnym momencie, tak się cieszę, że mówisz tyle o przyszłości, bo bałem się, że powiesz, że przyszłość już była wtedy, bo taka moda panowała, że mówiło się, o, przyszłość to już była. A on spokojnie, nie, przeszłość jest po to, by się z niej uczyć, ale nie chcę cynicznie myśleć o przyszłości. I think, you know, the past is always there to learn from, but I don't want to be cynical about the future. I don't want to say that it's... Nie chcę mówić, że przyszłość to urodziwi, ładnie ostrzyżeni chłopcy lub pięknie wyglądające kobiety. Przyszłość musi być czymś więcej. Czymś więcej niż tylko prezentacja. Przecież Elvis wyglądał świetnie i miał piękne włosy już w połowie lat 50. That wasn't enough. In those days, a nawet wtedy to nie wystarczało. Trzeba było jeszcze czegoś. I believe it's possible. I think that, i dziś tacy wykonawcy, którzy to coś mają, I think there'll be some young great ones coming są up. Tacy. I have to believe in the future of music, you understand? I są młodzi, będą się pojawiać. Ja muszę wierzyć w przyszłość muzyki. Myślę, że mnie rozumiesz. Piękne były te opowieści Steve'a Hacketa i piękne są te utwory, które przez tyle lat nam dostarcza. Zachowałem to zdanie specjalnie, że przyszłość, musimy w nią wierzyć i musimy na nią patrzeć, bo mam teraz dla Państwa, wiem, przytrzymam znowu zegar, ale trudno. Mam teraz dla Państwa trzy nowości. Trójka młodych. Proszę posłuchać, to Państwa ociepli, rozczuli, może zachwyci. Your lips, all the things I can't forget. Więc jeśli powiem, że ten utwór dotarł do mnie z Kalifornii, to się państwo w ogóle nie zdziwią. Ale jeżeli zapytam, z którego kraju są wykonawcy, i to, jeśli się państwu podobało to amerykańskie brzmienie, to od razu mówię, że to jest polskie nagranie. Przyjechało do mnie z Lubrzy, gdzie zostało zrealizowane, troszkę rzeczywiście potem poprawione, czy jak to się ładnie mówi, zreperowane w Stanach Zjednoczonych, w Fresno, w Kalifornii. Polski zespół Smooth Gentleman. Już kiedyś odtwarzałem dla państwa, a teraz z radością donoszę, że Bartłomiej Szopiński i jego przyjaciele Piotr Biankiewicz i Miłosz Szułkowski wydadzą całą płytę. To będzie za miesiąc i jak do mnie dotrze, to odtworzę dla państwa na pewno coś z tej płyty. Na razie taki drobiazg dostałem. To co? Przytrzymałem zegar? Tak? 4 minuty po wpół do? Proszę bardzo. Down.

trzy utwory, które Państwo zamawiali. Prawie jak muzyczna poczta. Nie tak pięknie jak muzyczna, ale prawie. Ilekroć artysta przyjeżdżał do Polski, to Państwo mówili koniecznie ten jego utwór, koniecznie ten jego utwór. No, dobrze. Dziś mieli Państwo drugi powód. 20 lat od wydania. Czy to możliwe? Dziesięć lat, aż się wierzyć nie chcę, że ten album Dark Town ukazał się w 99 roku, ale mam daty. 3 kwietnia 99 odtworzyłem dla Państwa to nagranie po raz pierwszy. Pewnie nie będzie go na tych koncertach Steve'a Hacketa w Poznaniu i w Krakowie.

so easy now. As we lie here in the dark, nothing interferes. It's obvious how to beat the tears that threaten to snuff out the smoke of our love. 35 lat od wydania płyty Rogera Watersa. No to jeszcze do dzisiejszego dnia na wrocławski rynek. Za godzinę tam rekord Guinnessa pobity. No, zobaczymy. Trzymajmy kciuki. I pieśń, jak zwykle o tej porze, Leszek Cichoński mówi Thanks Jimmy. Ciekawe, jak to będzie wyglądało dziś na wrocławskim rynku. Leszek Cichoński i jego przyjaciele Thanks Jimmy. I zaraz potem podobno będzie już wiadomo, czy ten rekord udało się pobić. My też pobiliśmy dzisiaj rekord, najdłuższa tonacja w tym roku. Iwanka Kurlewa, Grzegorz Dąbrowski i Piotr Kaczkowski. Pięknie Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Witam, tu znów Stanisław. Za 4 dni moje urodziny. Pamiętacie o prezenta?